Oluwa ni ka ke si ni Nigeria. Oluwa ni ka ke si. Oluwa ni ka ke si ni Nigeria. Oluwa ni ka ke si. Ka ke pa Olorun Oba Taala ko ba tun le wa se anbebe o. Ka ke pa Olorun Oba Taala o ko ba tun le wa se anbebe o. Ohun lo ma le se. Gọfura imi ohun lo ma le se o. Oba Sanwa wa mekunu. Ki Nigeria oroju. Mo gbere mi dode akonde olorin omo Nigeria kesun mo bi Abasi mo gbere mi dode akonde olorin omo Nigeria kesun mo bi Oti mo be so oye lo fi ye wa Akonde aloyin lohun sama wi paye Ohun ti mo be so oye lo fi ye wa Akonde aloyin lohun sama wi paye Independence loyin bo fi fun wa Omo Nigeria ta da duro Independence loyin bo fi fun wa Omo Nigeria ta da duro Kilo ti wa je eyin olori tani ti Naija dori kodo fe wa wi Egbo kilo ti wa je eyin olori tani ti Naija dori kodo fe wa wi Ologun se ijoba o se lu se ti won ibi kono sha ijoba o se lu se ti won bibi kan na sha ni pa ko ni won ja si oro aje wa dori kodo kini ka se igbe ko so ni ta sala won pe oro aje wa dori kodo kini ka se igbe ko so ni ta sala won pe gbogbo nje lo won Oh, I want the body, I love you. Oh, go on, I want to see me, oh, yeah, yeah. Sabade, Sabade, Alaji, oh, Echeto, Sabade, Sabade, Alaji, Molon.